أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. سورة الحشر او دي سورة تا سورة بني النظير هم وي سورة مکه سره مربوط دی او په دې طریقه چې مکه زجر او منکرین او مفسدین او دا په دې سورة کې تخویف دنیوی دی غي دارنګه مکه د اسباب او د عذاب نه دا ذکر کړو چې څوک محادثه الله او رسول کوي دا محادثه سبب د عذاب دی. نو دې سورة کې ذکر کوي بل سبب چې هغه مشاقه ده. دارنګه مکه قبایح د منافقانو ذکر کړو په یو طریقه ایو نو وا دلته په بل نو وا دا غي تذکره کوي. دارنګه مخکې دې صورت کې تفسیر ده د مخکې قول چې كتب الله الاغلبن انا ورسلي دلته دا غلبي تفسیر ده وضاحت چې څنګه الله غلب ور کوي. بیا داود صورت تخفیف دنیوی ده مشاقین او تا مفسدین او تا او مثال کې بنی نذیر روړي ماخذ بسلورم آیاتی ده داوی ذکر د توحید دې د پاره شي امن راشي بچاو راشي د عذاب نه. اسماء د الله په کې دوی ذکر دي او صفات فعلیه په کې ولست دي. خلاصه دا د سورۃ کې دوه بابونه دي. رومبه باب یو له سیاته پورې دې کې ذکر کړي رومبه ټولومبینه تسوید الله اشاره د تنزیه دا غدا چې منزه دي ناغه په چا ظلم نه کوي چې عذاب ور کوي تر دې نه چې زور اور دې په دشمنانو او حکمت د الله ذکر کوي ټول افعالو کې چې حکیم ذات دې لوی آدنه بیا دنیوي عذاب ذکر کوي په دې چې جلاوته نکړو بنو نذیر او کیفیت تغیید آبادو دروانو لو هغه ذکر کوي تر دې نه چې قدرت والا وس والا خلق او بیا الله به وسکلو کې مات کې بیا ذکر کوي لازم عدل د عذاب داغي فار طریقه چو تر تصفیف نه درې مات کې بیا سبب د عذاب سلورم آیات کې بیا یو وهم د منافقانو ته پکې چې غیوی تاسو موږ د فسادیان وای او حالانکه خپل ونه پرې کوي نه دا فساد نه دی. نو جواب دیو کې تین زمایات کې بیا حکم د مالفه ذکر کړي چې کم مال د بنو نذیر نه حاصل شي او حکم عام دی چې دا حق خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پښپګم آیات کې مصارف په ذکر کړي و آیات کې بیا به خاص کړي د مصارفو نه درې انواع د ایمان والا مهاجر بو ذکر کی اتم آیات کی انصار بو ذکر کی نہم آیات کی او داغی او صاحب بو ذکر کی بیا غ تابعین بو ذکر کی چې داغی پړولو کې بغض د صحابه څخه نه درېم قسم بدر ذکر کی لتم آیات کی بیا دیم باب یو له آیات نه اخره پوره دې کې قبایح په بل طریقه ذکر کی د منافقانو پنزلس او دا قبایح داغی پاغه وخت سرګن شو چې کله بنو نذیر نبی رسول سلام جلاوطن کړو یو له سات کې شپږ قبایح دو له سات کې درې قبایح یار له سات کې دو قبایح او څوار له سات کې څلور قبایح. بیا دو مثالونه د غیر قباحۃ الحال ذکر کړي پنځه شپږ سوالات کې بیا ایمان والا ته حکم نه په تقوا دې د پاره چې ځان بچ کړي د اوصافو د منافقانو او رغبت اخرت ته ذکر کړي 18 آیات کې تحذير ور کوي د تشبیه د مشاقین او منافقین سره له سات کې او زیر ور کوي چې دا یو برابر نه دی او د فوز ذکر د غیر لپاره کې شل آیات کې یا ترغیب د قران ته د لپاره چې تقوا حاصل شي خشیت حاصل شي او ترغیب د سوچ کولو ته په قران کریم کې ویشات کې بیا ذکر کوي سبب او هغه معرفت د اسماء او د الله صفات او د هغه توحید او تسبیح دوی شتريش تلید شهادت بسم الله الملك الاعظم الذي لا خلف في ميعاده الرحمن الذي عمت نعمه ايجاده جميع خلائقه الرحيم الذي خص اهل ودته بالتوفيق لطرق مرضاته خاص په مدد د نن د الله چې بادشاہ دې ډېر لوی هغه ذات چې خلاف نشته په وعده دا کې رحمان ذات دې عام کړې دې نعمت د موجود او ټول مخلوق ته رحیم ذات دې خاص کړې دې خپل دوستان ته توفیق ورکول او غیته د پاره د لار او د رضا د الله سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ابتداء مسله د تنزیه او توحید پیش کړي چې سبح داور توحید په ذکر د تسبیح مخکې د واقعې د بنی نذیر نه د پاره د جواب د اعتراض چې مخکې خلاصه کې داغه ذکر شوی چې څوک دا اعتراض وکړي چې بنی نذیر ته عذاب ورکول داغه واصل جلاوتن کول ظلم نه دی جواب وشو چې الله د ظلم نه پاک دی هغه چې سکی د خپل عزت ته حاصلولو د پاره نه کوي خو خپل عزیز دی او به فائدې کاروم نه کوي حکیم دی سبح لله پاکی وی دا الله ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه سیزونه چې په ځمکه کې دی سورت د سورې بیینین وروسته نازل دی د سورې نور مخکې دی نزول کې 101 دی او هو العزیز او خاص هغه دی زور اور الحکیم و حکمتون و علا دی پا هر کار خپل کې عزیز ټکی کې اشاره د عذاب د بنی نذیر ته چې هغه دشمنانو د الله او الله په دشمنانو زور اور دی حکیم ته کې اشاره ده چې هغه حکمتونو والا دی دا عذاب چې غیل ورته او سزا ورکړه په دې کې ډېر حکمتونه وو ډېر حکمتونه وو هو الذی الله غزات دی اخرج الذین کفروا چې راویست الکافر پر دې باب کې مفسرینو ذکر کړل دی لکه ابن کثیر خپل تفسیر کې آی سراج المنیر کې شیربینی یا نور علماو چې نبی صلی الله علیه وسلم سره نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته راغی دغه وخت کې د يهودو درې ډلې خواو شا کې اوسېدي بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینقاع دا بنو نذیر او بنو قریظه په کې ډېر ډېر بنو قینقاع وړه غونټ کې ډله وا خدام د يهودو ډله وا درې وړه جدا جدا ډلې وي خاندانونه جدا جدا وو نبی علیہ السلام اول کې دې سره لوس کړو چې مونږ به یو بل سره جنگ نه کوو او که د بار نه سو راځي نو که په تاسو حمله کوي مونږ به تاسو ملګرتیا کوو او که په مونږ سو حمله کوي تاسو به زموږ ملګری یې دا الله اوس یو بل سره مخکې معاهده وشوه په دا د نبی علیه الصلاة والسلام حکمت او هوښیارتیا وه چې په کوم ځای کې اوسي که نه دا غزیه ځان ته مضبوط کړه هغه مضبوطي کې په دې چې دښمن سره صلحه په دې طریقه وکړه چې بایي زما هم فایده ده خو ستا هم فایده ده د دواړو به یو بل له لاس ورکړو معاهده وشوه د وحود جهاد چې وشو دا غین رستو ر دی د مشرکان مکه سره د ملګرتیا وعده مخه تر علی جدی وعده کړی دا او د نبی صلی الله علیه وسلم د وجلو اراده کړی و نبی صلی الله علیه وسلم الله بچو دا غینا او دی واقعي دی نبی صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ته یو ور شړم به خدای مولا کعب ابن اشرف ختم دا هغه داغه په ذریعہ هغه قتل کو دی وجو او به صحابه کرام ځان سره واغستو د بنی نذیر د قلانه غیر چاپیره محاصره وکړه چاوی یوه شورا زو پورې ټول او چاوی شپږ ورځې دی بیا د سولې مطالبه وکړه چې موږ سره صلح وکړه نبی علیہ السلام د سولې نه انکار وکړ چې صلح اوس نه کیږي به امر وکړ چې یو صورت کې بخلاصې کې رضی زین ابو زه او اجازه دا ده چې څومره سامان تاسو په اوه ځان سره وړئ شي هغه اوس نور بنوړای چې دادونه کورونه ارزه ته پاتې شو او چې کوم سامان علی په اوه وړئ شو هغه ځان سره وړو نو په خپل لاس به خپل کوټه روانول او داغه نه به سامان کړکې مړکې او داسي پینشونه او نور سيزونه رو باسل کنه ایمان والا ته به موږ سره مدد وکړي چې دا شی وباسو مثال خپل اوخانو باندې بار کړو او چې سیوړی شو هغه وړو نور پاتې شو ایمان والا ته بیا اکثر کسان د ویلال ازرعات ته شام ته یا اریحاتا او یو دو کور نه خانه دانونو په کې داسي وو چې آل د بنی حقیق او آل د حقیق نه خطب دی به پاتې شو خبر دلاله او صوب حیره مقام ته بګلاړه او داغي باقی چې کوم منقول غیر منقول جیداد او کنه د زمکو په شکل کې یا نور سو پاتې شو او ټول نبی له سلام ته مالفه کې پاتې شو دې مالفه وي کافر سره چې بغیر د جګړې نه کوم مال د کافر نه حاصل شي کنه دې رفه مال وي دریم غنیمت په شان دي منافقان د مدینی چې هغه پټ پټ دې سره ملاویدل او دې ته وی غم مکوې موږ سره یو په شاو لاړو پلان دې ډینګ لیکن کله چې غیو شړل شو د مدینی له خوانه کنه منافقان بیا ګوتونو کې ناس وګه نشو کولای ها دا غیب دلته مو کارا شو کنه چې هغه ته غیل شاټه کوله چې موږ تاسو سره یو دې تاسو سره جنگ نشي کولای صحابه به یادونه کچ ته سره دوګي موږ سره ملګری او پلان ډینګ ابې رستی شنو نو الله دا غی حالم ذکر کې چې دا ډېر مه ظالم قوم دې قران کریم دلته داغه تذکرہ وکړه الله غزاد دې اخرج الذين كفروا شراويستل هغه کسان چې کافر دي من اهل الكتاب دې کتابيانو نن من ديارهم د کورونو داغینا لاول الحشر فاول راغوندول سلام دې کې بیا زاد المسير کې ابن جوزي ګڼ اقوال دارنګ نور علماء ذکر کړی دې باب کې لګي اختلاف حافظ ابن کثیر راوړو ابن اسحاق وی واقعا د بنی نذیر د احد نرستو ده ادبیری معونه نرستو او چاپکی امام بخاری د زهری نه نقل کړو د اوروانه چې دا واقعا د بنی نذیر د بدر نرستو شی او شپږ میاشتې پس والله عالم ګړو قولونه ظاهر کې توی معلومیږي ګړو ګړو کا سندونو سره خدا مشهور ده چې دا د احد نرستو ده که څنګه چې ما ابتدا کې وې ندیده وطن اصلی نه وشړل شو ډیر لوی عقوبت ته چې سړی هغه وطن چې پای کې پیدا شي او پای کې لوی شي هغه نه پاتې شي کنه او د اخراج نسبت الله ته ځکه کوم چې د الله په حکم داسې شي وي الله فیصله ونه الله او باطل کنه له اول الحشر دا اول حشر وته ولې وي یو د دې وجنا چې یو حشر د مدینې نه خیبر ته نو دویم حشر بیا په زمانه د عمر رضی الله تعالی عنہ کې د خیبر ندی شام ته لاړو او دا ځکه چې عمر رضی الله تعالی عنہ وی و ما د نبی علیہ السلام نو ورېدل چې اخرج المشرکین من جزیره العرب مشرکان ټول د جزیره العرب نو باسه دا ظاهره ده چې اهل کتاب مغه مشرکانو کې راوستول یهود خو شرک وکاو غره کله کتابی او شرک کوي لکه قران مانی پیغمبر مانی او شرک کوي نبی علی لاړ او ریحات او سپک لاړ او ازرعات او ټول دغه ځین لاړ ختم شو دیم قول داو کنا اول الحشر داغله چدي د کور نه راو باسل عبد الله بن عباس او مقصد داغي دا معلوميږي چې دا هغه اول نه چې د ثاني نه او مطلب یې سي اوله فوج کسه کشه سره کمزوري شو لومبه مقابله د ټینګ نشو چاره د اول حشر دی او دیم حشر د عمر رضی الله عنه زمانہ کې وشو او دریم حشر بنزيد قیامت کی په واسطه د اور سره کیږي یا حقیقتا اور دی یا د مراد پیتنه چې هغه علامات د قیامت کی ذکر کیږي او سلورم حشر بیا پروز د قیامت ته راځم کیدل ځکه اول دی ته وجدړم به حشر دی اول حشر نه دا معلومیږي چې دریم حشر هم د دې شته دنیا کې دریم هم شته او سلورم هم شته او اوس مونږ معلومیږي دا يهودو کانې ښه چې واقع داسي دي هر دور کې دي دغه پلیدې کړی دي بار صورت ذات کې ابن جوزی غن اقوال ذکر کړو الله وت اول الحشر په دې له حالت سره وجدې لوبه او دیم بیا د عمر رضی الله عنه زمانه کې حساب کا دریم بیا قیامت ته نږدې شي کومور برازي یا فتنو پیدا شي نو سلورم بیا قیامت کې راځي مکه ته شي ما ظننتم ان يخرجوا تاسو ګمان نو چې دی به وزي تاسو ورو خیال تم راته چې داخله کو خپل کور نه پریدي او ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله او دیم ګمان کاو چ یقینا بچ کون کی دی لا کلاغان د دی د الله نه تاسو ګومان نو اشاره وچی دی کمزوري نو طاقت ور ډلوا وسلو باندې خبره برو پیسہ ټکاو تر ډیرو چې دادونه ډیرو پر دی اخراج د الله د قدرت او د عظمت نه خرج دور روپ په بری ود مسلمانانو چې بیا ټینګې دی نشو کا خپل کوشش کو چې صلح وکړو مانعتهم حصونهم حصون جمع د حصن نه او حسن وی قلاده په عربی کې مشهور کتاب دی الحسن الحسین بعد کې سنه د حسن حسین کې حسن حسین نه دی الحسن الحسین دی معنی مضبوطه قلا د دې سلور قلاګانې مشهور دي وتیح او نطات او سلالم او کتیبه او په دې جمله کې مانعتهم اسم فاعل له او مضاف له هم مفعول له او حصونهم اصل کې فاعل له ځکه مرفوع راولل دي مان دې قلاګانو دې نشو بچ کولې د الله د عذاب نه دې خیال خدا او چې مضبوط برجونه دي مضبوطه قلاګانې جوړې کړې وي د چې داغي دیوالونه تقریبا یو نیم ګز دیوال نه پوره مضبوط دیوالونه دي تر داغي نه په روپ پیوته دي خلک مسلمانانو خدا ته روپ نه وو ذکر رسو را روان دي فاتاهم الله فاتاهم الله نورات لو کلل دیتا الله من حيث لم يحتسبوا داسې دینا چې ردی ګمانم نه وو ردی ګمانم نه دې ګومان خو چې منافقان به زموږ مدد کوي کنه او مؤمنان موږ سره مقابله نشي کولی او کلاګان زموږ مضبوط دي او وسلې را سره ډېرې دي دې ګومانونو نه خلاف کارو شو کنه او اتاهم الله الله راغی تیان د الله صفات کې بس بغیر د تعویل او تشبیه نه لکه سوره بقره 210 آیات کې کې شي او وقذف فی قلوبهم الرعب او غرزول الله د دې پزړونو کې یرا وای چې ول دې پړونو کې یرا رعب دې پړ کې واچو تعبیر په قذف سره قذف وی دل کې وشتو دا دا ډیر تشدید ته اشاره ده معنی رو به د دې پزړونو کې دا څه وشته لکه چې ګټ سره ویلي کنه دا څه ور وشته او دا فعل او قدرت د الله له معجزه د نبی علی السلام ده ځکه نسبت الله ته کیږي چې قذف الله وشته ځکه هر معجزه اصل کې فعل د الله ای اگر چې په لاس د نبی باندې سرګن شيخه او هغه اختیار کې غونې کنه لکه صحیح حدیث کې راغلی نبی علی السلام وی شماله سو خصوصیات دي زما یو دا چې الله ما سره امداد کړلې نو زما دشمن دی وی میاشتې په مزل زمانه یې ریږي دا غروب د نبی له سلام کا چې کله به دشمن دا اورل چې نبی له سلام راغی دی وی میاشتې په مزل باغره پیدا کا یې راو په پرتو لکه هو نبی الملاحن دی ګر معنی د جهادونو نبی وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم دیروان والقرون بیدیهم بلاسنو کلو وعید المؤمنین و پلاسنو دا ایمان والاو دا تخریب دا دیده پاراو چه لرگی دروازی چه کمی ردی فخری چه اگر دان سر ووسی کنه سامانونا او دا نبی علیہ السلام اجازتو چه دیو اوف بارو لیشه نگه دیوڑو اید المؤمنین مانا دا دینا چه کم دیوالونا چتونا و غیخ پاتیو ناغه با ردی روان دا ایمان والا نوڑول دیده پارا چه دیخو غوسشی ردی خود اقبل سامانو چه تو او ایمان والا لګیا و غی سرم کو دالای چې غرب به ور کړو ډیګې ولا کتر او ورسلون دی وای کو دا موږ سره پارو جوړ کړی و ډیر پار جوړې خوښ وږي کافر چې ته سمره خفکه تمره به الله خوشاله کی نو فات بیرو یا اولی لبصار نو عبرت واخله و د پوی خواندانو عبرت وی لګ واخله د دینه ښا اعتبار دا عین بیری اصل کې عباره په معنا را تیر ودو راځي عربه کې انتقال ته وی دی او زین خپل قاتل عبور تیرې دلته وي الکه هغه عبور په پدې پل باندې یا پدې لار باندې ورتیر شاپ ولاړ عبرا هغه اوږي ته وي چې هغه د سترګې نروزي او پدې مخ باندې کتر راشي او مزلو کی د زې پورې ورسې لاغه عبرې کني څو ته دم اوي او کچې کله خپل ځای کې دا او چې د سترګې نرار دې انتقال وکړو او کته مخ تراله نو بیا ته عبرا وي ښه دارنګي اعتبار او عبرت غسل انتقال به اصل کې د یو معلوم نه غیر معلوم یو شی ته معلوم دی بل شی ته ری معلوم د دې معلوم په واسطه هغه نه معلومه معلوم کې د دې اعتبار وي بیا منطقه یا فقها هغه ته قیاس وي اگر چې دواړو قیاسونو کې فرق دی نو من تیسي قیاس ته او بل داغي فقهي قیاس ته او قیاس وته مو خو هغه لفظ قران او سنت نه ری اعتبار لفظ قران او سنت کې راغلی دی یو شی ته معلوم دی هغه معلوم له داسې ترتیب ورکه چې کوم شی ته نه معلوم هغه به معلوم کې دې ته منطق وي اصل کې پویو تو دې اعتبار وي اصل کې قران او سنت کې او مسلمان هغه کې زیرکتیا او تیارتیا ډیره ده نه الله وي وک عقل درکشته او ابصار والا یې کنه اعتبار او قیاس او کنه دینه مانه کوم سره چې الله او د الله رسول نه فرمان دي ډیر وصلو والا دي ډیر دولتونو والا دي لیکن الله داغه بیخ کنی کوي تکه دې مقام کې وګوره یو عبرت داله چې انسان علم والا دے مالدار دے قوم دا سے دے پنگلی قلاگانی دی لیکن دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دین خلاف کی میرے دنیا دا عذاب و ذلت نم نبچ کی خا او دویم عبرت دا دے چی دا منافقان و کافر و پا ملگرتیا و پا وادو بان اعتماد نرے پکار اگر اس راسی وادی بولی منافقان و چی دا بوکو دا بوکو دا بوکو آخر کی سنت لگ او دویم دا چی پخپل دنیاوی قوت و مالدار بان غرور نرے پکار یعنی حال انجام بیدائی اب سوار دا لفظ عام دے نظر ته موي پستر کو باندې او بصیرت کې استعماليږي ځکه چې په عبرت غستو کې اکثر ستر کې استعماليږي او سره د بصیرت د زړه نه او که په سوایر کمزې کې راشي ناغه بیا خاص د بصیرت د زړه پورې ښه دړه پوهې جوړوي ا دې کې اشاره ده چې د قران کریم څومره واقعات ذکر کړي لکه د مقام کې واقعې ته اشاره وکړه دا صرف د افسانو د کیسو په تور نه دی ګوري بلکې راغې نه عبرت غسل مقصد دی او هغه په غور او فکر سره حاصل کیږي چې لکه سوچ پکې وږي ها ځکه یې پاتې دی عبرت واخلې او خواندانو د پوي او خواندانو د سترګو ولا ولا ان كتب الله عليهم الجلاء اکشر نه ویل کړی الله په تقدیر کې په دی باندې د وطن نشړل لعذبهم په دنیا وخامخه عذاب ورکړو دي ته په دنیا کې ولهم په آخرت عذاب النار او دي د بارا په آخرت کې عذاب ظهور دي دی آیات کې تاکید دي په تخفیف دنیوي تخفیف اخروی په معنا د عذاب دنیوي په اجلا پورې خاص نه دي چې دی اجلا وطن کړو نور ډیر نمونه د دنیا د عذابونو په مکنو قومونو کې تیری شوې دي او په دې قوم باندې د اجلا تقدیر الله کړو تقدیر او تقدیر خو بدلیږي نه دا جمله صراحتن دلیل لپاره تقديرات لیکلو باندې الله وی کچرته دا لیکل تقدیر نه وي نو بل عذاب ولا ورکاو پرې هودل نه خدا خو لیکلون لیکل الله پورا کړو ځکه دا الله تقدیر نه بدلیږي لا مبدل لکلمات الله چلا چلاوی اصل کې جلاوت نه ته کرم نو تم جلاوت نه وایو چلاو اخراج کې فرق دی چلا دا دا چې خاصی په یو جماعت پورې ټلې غنه کنه هغه ته چلاوی اکه یو تنین هغه ته خاص بیا وی او د دل دغه کوم اخراج وای می اخراج عام دی او جلا خاص شو یاده سی وای چې جلا غل چې سره د اهل عیال نه دي ځان سره پال بچو بو ته کنه او اخراج چره هغه بیا عام دی که اهل عیال و سره یو کنه یواز یو سره یو زی وړو ته اخراج وای لعذبهم بل عذاب څنګه لکه قتل قول مشرکین د مکه الله بدر کې تباہ کړو یا طوفانونه راوستل پاغي سیلې راوستل قحطونه راوستل دا ټول ذالک بانهم شاق الله ورسولا دا په دې وجه چې دی خلاف کړی دا الله او رسول الله غو معنا دا وګورکنه داود سورتا او سبب ذکر کو چې دا په دې وجه چې دی دا الله او رسول خلاف کړی دی مشاقه د شق نه محفوظ دی شق خو یزل کې چولو ته دوه ټوکړې بولو دا او دا ښکارا مخالفت کولو کې استعمالي کیږي اوس ښکارا مخالفت کوي سورہ انفال 13 نمبر آیت کې دا څه دیږي ورته سورہ انفال کې صرف دا و چلته او مَن یشاقق او دلته وی مَن یشاقق الله یشاقق الله ونه وی هلته دلته ادغام دی او دلته فتح ادغام دی دا ولې په پای کې و حکمت دا معلومیږي اصل کې چې مخالفت کول د کتابیانو ډیر سخو په نسبت د عوامو کافرو سورہ انفال کې د عوامو کافرو ذکرو قالته یشاقق ویلو او دلته د یهود مولانو ذکر دی د دې وجنه یشاقق وی ذکر دی مخالفت ډیر سخت دی دا تشدید دلالت کی په شدت باندې ښه دا حکمت دی الله د کتاب د ټکو ښه او من یشاقق الا سوچ خلاف کوي د الله فإن الله شدید العقاب بهشکه الله څخه عذاب ورکوونکی دی دا په دې وجه چې دی خلاف د الله او د رسول کړی دی او سوچ دا الله او د رسول خلاف وګ نه الله ولا دغه شان عذاب ورکړي د کتیله چې عذاب ورکړي د ایمان والا پلاس اوس دې باب کې منافقانو به غلي غلي دی خو همیشه د پاره چې ایمان والا سرکار وکړي کنه هغه پسې لګیایي دا وګوره یو غاړه ته وایي چې فساد نه لري پکاره او نبی له سلام صحابو ته په دې باغونو ولا ورشه او داونه ولا کټه زمیدار ته پتره چې زمیدار فصل کرل دی او هغه برابر روان دی ته ولا فصل مونږ کې کټ کې چې هغه پړس تیریږي دا هم د غلطه کې دا سوچ باغونه وو په باغونو کې کچا کچا نه الګیو نبی رسول الله ایدا ولا کټ کې نو سی ولا کټ کړو او سدا سیونی وی چې هغه ولا اوسو زولې نو په دې وخت کې منافقانو ګور کړه ځان د مسلمان یو فساد کوي کنه دا فساد نه شنو ونه سو ګنا کړل دی چې تشنه ونه پرې کې اشنو ونه سو ګنا کړل چې تیز تیز دا خو جرم دی نه الله وی جرم نه دی کافر چې د سوره خپکه او سوره نقصان او دوره سي سوره الله خوشالي دی الله او د مسلمان دشمن دی کنه ځکه او فرمایل ما قطعت ملینۃ اغا چې تاسو پرې کړی دي سونه د کجرو او ترکتموها یا پرې خو دي تاسو هغه قائمه تن علی اصولها چې ولالي دي په خلوې خونو او به اذن الله او دا الله په اجازه الله را دې ویلي دي چې دا څه وکړي او بل وجدا او یخزی الفاسقین او دې د پاره چې شرمنده کی پوره نافرمان لینا ارتدی دی کې لس اقوال ذکر کړی دي او حاصل د ټول قسمونو د کجرو ته ویل کېږي څومره چی یا پاغي کې خاص قسم دی او دا بویره مقام کې وي دي کې باغونو اور دې مبارک يهوديان او مشرکین مکه شیرو ویل حسان ابن ثابت داغي په جواب کې دا ویلو کنه مفسرین دلته نقل کړی دي چې تعاقد معشر النصر قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير وموت الكتاب فضيعوه وهم عمي من التوراة دورو كفرتم بالقرآن وقد بيتم بتصديق الذي قال النذير وهان على سرات بني لوي حريق بالبويرة مستطير ایک یغی لڑا چاو چه داغ خلقو چه دید کافر و سر پٹی پٹی وادی کولی چه منبر سر امداد کهو دا نبی و دو ملگرو باندی راش ہے لیکن بیا پخپل علاقه کے سوک مددینو داغ خلقو چه کتاب و لورکلشه و خودی زایا کرده یهودی آدهی او دی لاندلی دی تورات ناو حلاک خلق دی دی قرآن کفر کرده انکار کرده دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا د دې وجنه د بنی لوی په سردارانو باندې دا ډېر آسان نه چې ور ول او سيزي په کوه را باندې چې خور ور ولي ښا هغه ور صحابه ول له ګولې په دې ونه باندې ځکه الله جل شانو وي ودا خدای الله په حکم د منافقانو په لبن نشو الله اجازه ورکړې چې دا سره وکړي او دې کې مقصد دا و چې دا پورا فاسق چرې دې خو شرمېږي ذلیل شي ورسوا شي وما افا الله علی رسوله منهم کله چې مالونه داغینه پاتې شو د بنی نذیر نه ولې ټول خو غیزان سره نشو وړي صرف د یو اجازه ته په دې آیات کې داغي او د مال غنیمت مینس کې فرق ذکر کړي چې دا ګوره د غنیمت مال نه دی د غنیمت مال کې خود مجاهدینو یې سي چې واده په نظم رسول انفال کې تاسو تیر شي وعلم انما غنیمتم فان لله خمسا خود تل مال فعل دا د مجاهدینو یې سره دا بغیر د جنگ نه حاصل شوی دی دا اصل کې د اسلامي حکومت خزانه د زیو بیا غي کوي پکم ترتیب باندې تقسیمې ناغي تقسیمې امیر او بادشاہ وما افا الله ولا رسولي او غ مالونه چې واپس کړی الله په خپل رسول من هم د دینا د دینه چې کوم مالونه الله پیغمبر ترا واپس کړو هي پاسل کې واپس کیدل دي خپل زوړ مکان ته اشاره ده چې دې مالونه اصل مستحق نبی عليه السلام او ایمان والدي او کافر او زور او ظلم سره قبضه کړی دي دا د ایمان والا حق دی یو سړی په دې دنیا کې اوسی او د الله د احکامو تابعدار نه دی د الله د قانون لاندې نه چلیږي داغه هیڅ حق نشته چې هغه د الله رضوی نعمتونو نه پیدا کړي د ایمان والا حق یادا چې الله دې له لږ وخت د امتحان لپاره ورکړي او بیا دې نه واپس واغسته ورکړي ولا خو لیکن دې داغه نه پیدا وانه غسته او نه شکر وکړه د منعم د الله د الله په عذاب راوست سکه آفا د الله واپس کړی دي بل مال را واپس یې کړی نه فما اوجفتم عليه من خيل ننذز غلولي تاسو پاغي اسونا ولا ركابنو نوخان دا علت اصل کې قائم دي پزې د جزا باندې معنا لا استحقاق فيه للمجاهدين کوم چې مجاهدين دي نه راغي پکې حق نشته ولي ځکه نشته چې هغه سم مشقت نه لري نه اس غلولې نه او نه پکې اوز غلولې نه کوم مال چې د کافرونو بغیر د جنگ نه حاصل دي اغه د مالته وی لکه د بنی نذیر مالونه چې کوم پاتې شي دا رنګ د کافرونو جزیه او اخراج حاصل شي یا دا غینو سمال به وارث پاتې شي لري ته مالته وی او کوم چې د کافرونو په جنگ حاصل شي اغه د مال غنیمت وی او دا غه تقسیم مخ کې تیر شي او سوره انفال کې 41 آیات کې نو خیل اسونه ته وی رکاب د راکب د جمع او په عرف د عربو کې راکب غچاته وی چې په اوه باندې سوري لکه کوم سره چې په اسوري غته فارس وي دته به راکب وي معلومه شو چې صحابه کرام د بنو نذیر کله ته څه پیاده تلو خو نبی له سلام په اوه باندې سور باندې واځي کې راځي چې خر و سره حمار و سره ځکه یو فرمال ولکن الله یسلط رسولا لیکن الله زور ور کوي رسولان خپل علامه یشا پاغه چا چې واړي والله علی کل شی قدیر الله دې پارس زبان قدرت والا یسلط منا در روب د نبی علیہ السلام د وجنا خلق خپل مالونه پریخي دي لکه چې مکه څنګه تیر شو چې نبی علیہ السلام یې الله مال روب را کړل دي کنه قران هم قذف فی قلوبهم الروب ځکه وی په دې کې ستانه دي حق بل کې روس آیات کې بیا مصارف ذکر کړي چې دې مال ته مصارف کوم د کوم دې کې بخرج کیږي ما افا الله علی رسولی من اهل القرى هغه چې واپس کړي الله خپل پیغمبر ته د کلو والنه ولله خاص د الله د پاره دي وللرسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره دي من اهل القرى کې معنی کلی د بنی نذیرو یا د فدق باغو یا باقي کلی د بنی قریظه خیبر و غیره غټولو ته اشاره ای فل الله معنی اختیار او تصرف پکې د الله دی لام د تصرف لپاره دی ولل رسول د لام د استحقاق دی معنی د تقسیم اختیار د نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام خپل خرچه او د اهل خرچه د مال نه بکوله اشی کم با باقی و غبه تقسیم کو اولی ذی القربا او د پارا د رشتہ داران او خپلوان او یتام او د یتیمانان او المساکین او د مسکینان او ابن السبیل او د پارا د مسافرو ذی القربا کې د علام د استحقاق په تور د مصرف دی او مراد د دین ایمان والدی چې بنی هاشم او بنی مطلب اگر چې دنیا دی مالدار دی او یتامانه مراد نه بالغ مذکر او مؤنث دی چې نه بالغ جنې لکی او پلار مرد اگر چې مورج بندې ده مساکین د لفظ فقرا او تم شامل دی او کله چې دواله لفظونه یو ځای ذکر شي نو تاسو ته مخکې ویلو سورې توبه کې چې کله فرق کیږي ابن السبیل مراد دی نه مسافر دی اگر چې وطن کې مالدار دی لیکن په سفر کې چې کله محتاج شي کنه نو دې مصرف دی دا مصارف سورې انفال کې هم ذکر کړیو قال تر دې حق صرف په خمس د خمس د غنیمت کې وو یعنی په ټول غنیمت کې حق نه لري او په مال ته کې دې حق مطلق دی رسو تخمیس نه معنا خمس د نبی علیه السلام چې پنځمه حصہ باقی سلور حصے د دې سلور قسمونو د پاره دې تقسیم بشي ادا کول غره دی اگر چې یو قول داو چې دلته ربی حق په شان ته د خمس د غنیمت دی نو پنځمه د غنیمت دا غ پنځمه بیا پنځمه شې دا هغه په دې تقسیم شې ته خمس الخمس وي پنځشته مرادی بیا هغه قول مرجوح دی دا قول راجح دی دا څه د پاره الله دا څه وکړوي چې مالونه د کافر نه پاتې شو او دا الله په تصرف کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم له اختیار ورکړه تقسیم اغه ته خمس ځان له پریږدي نور په مو مصارفو کې ورکی او پټولو غریبانانو یتیمانانو باندې ویشل کیږي مسافرو باندې کلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم د دې د پاره چې نه ای عدل بدل کی دن کی پمین د مالدارو کې ستا سنا دې د پاره چې نه ای اوړي دن کی روړي دن کی دولتم دې د پاره الله دا سه وکړو دې جمله کې رد پر سم د جاهلیت په بار د مالته کې جاهلیت والا با دا چې کول چې پوره سلورمه حساب داږي د مشر وا د دې وجنه هغه ته مرپاوی یا به ربیع القوم وي او باقی درې وسو کې هم دا خپل اختیار چلی دو کچاله به ورکول او کنه اکثر به مالدار ول ورکول او دا دلالت کوي چې په اسلام کې سرمایدارانه نظام نشته او په دې کې سوشلیست نظام هم نشته بلکې هر چا ته که مالداری او که غریبي دا حق شرعي ورکی دي شي دوله دوله چې کله په پیخ د دال شي کنه دا مال ته وی چې اوړي وروړي په مینځ د خلکو کې او مال چې کله اوړي وروړي په ټول وروړي لا اخلا چې کله اوړي وروړي نه صرف هغه دې تراشي دوله کله پاتې شي نو صرف مالدارو ته ځي چې کله دوله نه کنه اوړي دن کې وروړي دن کې نو هر چا ترس دا صرف مالدار ترځي لکه سرمایدارن نظام چې څومره ملکونو کې چلیږي هلته وګوره پیسې به یو سړي ته راغونډيږي ولی کارخانه دار هغه دی داغه پرون لس کارخانه وینم پینځل شوی دی سبب یې اصل شي اگر اوس تر اوسه حاوی کیږي چې ګورن نه نور داغه یو قسم غلامانی دیم لګیا دې مهنت کی دیم کړه ته پوره موازنه نه ملایږي دې کداغه د پر لس لکه غټی نه صرف لس در ور کوي دا نور ټول حل تزي ولوی مال اصل کې حل ته جمع شکنه داغه سرمایدار نه بل سرمایدار تزي د بل نه بل تزي دې دوله وي ښا دا الله وی چې نه مال دې داسې نه د کوجر اسلامي نظام کې پتا دا لازم رجدوا د مال نه څلور سم روپې ورکه کال پس فصل کې بشلم آیا لسمه ورکه دې پتا لازم مولې کړو دې لپاره چې غریب ته مور سي داغه لاس کې پیسې دا نه چې صرف مالدار سره ده او په کوم ملک چې نظام د زکات برابر دی او برابر ادا کیږي داغه طریقې برابر دي لکه سره سره جلک په بعض عربي ملکونو کې شته چې هغه کوشش دا کوي چې زکات وباس وګورم ته بیا غریب نه وي ولې هغه کوشش دای چې هغه مالو رسي یا د حکومت په لاس کې عاملان مقرر دي داغه په صحیح مصرف کې ورکی دا نه دلته چیرمن د زکات مقرر دی دا غوښنه پیسې غلراله هغه پکې معتبر معتبر خلک یې غیله پکې زکات ورکوي وای زکات په دې نه کیږي او الله باندې خانه تا خانه کې دوی ته بنه پوری او ته زکات ورکې او دا کم کس چې دا ورنه شاته ستانه پیسې غستې لکه د خلکو مخې دی کار یا پاسه لکه بیا پاسه چې خلک وته لګوږي چې دوم زکات واغسته او زکات په دې نه کیږي نو تاواله څنګه ورک نه دنیا خلک دنه هغه ته الله کا پکړه لري حالانکه خدشته جداد والا پیسو والا ارث وي الله ذلیل لغه روز پرز ذلیل کیږي ځکه دا د خلکو د مال خيري نه او خيري باندې ګوره څوک نه کامیابي کیږي آیات کا تر د حال به بدتري دا چې راځه حق دغه ته ورسو کته فرض کړه اگر طرف نو وکیل شوي دا غ زکات کی تر واغس د چا چې حق دی هغه له ورسو دا هغه حق وي او کدا سي نه نو سپيره حال بدي سپيره لکه نن چې ردي مخلوق سپيره حال دي نه په یو طریقه صحیح زکات رسي فل مصرف تا کفرس کا مدرسې تر اغه ال تو ګوره محتمن پکې بدیانتی کوي په کار دا او چې ردي مصرف صرف غربا هغه غربا او تور سي چې کوم طلبه دي طالبان د علم دي او کفرس کته چیرمن نه چې تعالی اصل راغنه چې کوم غریبانو دي دا لاغي حق دي لاغي ته ورکه چې تر اغه طرف نه مشر نه ورکه اغه نه او کدا شه دی اونکو نو ډیر لوی فساد براشي په دنیا کې دوله دی جوړه کړل ته مال نه غریب ته نه رسېد خپل حق دا عمل بخرابي برباد دی کې لا یکون دوله دې کې لوی حکمت دا و یو دولت ته دولت دولت چې کله په زور د دان سره شي کنه دا په جنگ کې غالب کېدل تسلط راتل بادشاہ دې ته وي او مصدر دی بیا ځکه یو فرمایل چې دا کوم ورکړی دی دا دې د پارو دا مصارفو کې ځکه خرج کولو چې کې لا یکون دولت دې د پارا چې نشي دا مال اولیدونکې راولیدونکې بین لګنیا ایمن کوم پمین د مالدارو کې تاسو نه وما آتاكم الرسول فخذوه اوغه چې درکړې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نوونی سیاغا وما نهاكم عنه فانتهوا اوغه چې منه کړې تاسو دا غیننه نو منه شیته واتقوا الله يرقوا يد الله نه همیشه ان الله شدید العقاب بشک الله سخت عذاب ورکون کړي ما آتاكم الرسول دا لفظ عام دی ټول اوامر د قران او سنت او مالته ته ټول شامل دي او ما اتو کومې نه دی ویلي د پاره د دې چې شامل شي هر هغه قول او فعل او حال دا چې د صحیح حدیث نه ثابت دي نو کوم عمل چې نبی علیہ السلام همیشه د پاره پریخي نو موږ باغه پریدو دغه حال په ما اتا کوم کې داخل شي لکه مولا لقاری مرقات شر د مشکات کې لیکلو هر قسم بدعات چې نبی علیہ السلام نه کړي او نه هغه طرف ته ترغیب ورکړي دي دا هغه پرې خودل سنت او د دې تامین د پاره ډېر دلایل دی په دې باب یو دلیل نه لکه حدیث ته صحیح هرو کې راځي د ابو هرره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بخاری مسلم کې هر کله چې تاسو ته سامر وکم په پاره باندې د خپل وس موافق عمل کوئ او د کوم سیز نه چې ما بندور کړی دی هغه نه ځان بچو ساته کتاب الاحتسام کې بخاری حدیث راوړ عبد الله مسعود رضی الله عنه روایت صحیح مسلم کې راغله هغه وی اعلان الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تقریر کې دا خبر اوکړه پیدا الله لعنت کړل په هغه زنانو چې هغه ځان له خال لګي یا خپل له خال لګي او هغه زنانه چې هغه د مخنا یا د روزونو ویښته وباسي هغه زنانه چې هغه غاښونه د زینت لپاره فراخ کړي لعنت پیدا الله ذکر کړي او زنانه پاسې ده او ته وی ته چې الله لعنت کړل ما هو ټول قران لوستې راکو عربو کنه نو ما وجدت فيه ذلك ما هو بګه دا نه دي مونتي ما خو ټول قران الله ستغه زنانه وته وي ما بګه دا نه مونته هغه وته وي لو قراتيه لو وجدتيه مشکات حدیث راځي کتا لوستي وتا او پکې مونتي کتا نه لوستي معنا دې مانو کې دې نه لوستي سره پلپال دی ویلي دې تلې کومه خبره نه هغه وته کم دی راغلي دي يو ما تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نبی علیہ السلام چې تاسو له درکې نه هغه قبول کړي لکه نه چې بن کړي نه هغه نه بن شې وسنګ وزلانت نه کوم پاغه چا چې نبی علیہ السلام نه ما خپل اوریدلی چې لعنت دې وکاو راغلی شو بل روایت کې راځي نو زنانه او د پاسه راغه ما اکثر دا مسلې ډېر ذکر کولې ولې هغه مقصد کو اصلاح وکړه عبد الله مسعود رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر نزدې صحابي دي صاحب الوساده والنعلین وته وي عمر رضی الله عنه وی دا یو ځای چې الله د علم نه ډک کړی دی دا بیا ته نو ډېر سخت خلاف چې معمولی خبره به د نبی د سنت خلاف ولې ډیر زیات په خپه کېدو البته یو بلتیو هغه څه بدعت کول په زور به ذکر کاو هغه لګیدل او جمعه ته جوړ کړو هغه پسې کسانو لګر ویل جمعه ته لون غوړای دا را فساد دی دا جمعه تاریخ محمد ابن وضاح قرطبی کتاب البدع والنهی عن ها کې غواخې نه خلق کړی دا هم د درې مثال عالم دی ها امام بخاری اما سر عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ تاګه زنانه پاسره وته وی پتا خو پیرا د کو خو شاید چې تا غزه به امداسي کوي وي هغه دراته کوتل وته ویژه کده عبد الله مسعود رضی الله عنه خپل د غریبي کورانه نه خو خدای چې ودا د ملکي کورانه نه هغه اختلافي مسله چې خدای رااله زینب رضی الله عنها نبی له سلام دی وی پیدا الله رسوله د خپل مال له صدقه خپل خاون له صدقه ور کول شم نبی له سلام ته ولوم به مستحق دي دي امام شافعي امام مالک احمد ابن حنبل په پتو لګیل چې خدای خپل مال زکات پر قانون لور کولی شي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ صدقین مراد خیرات ته زکات نه دی هغه اختلاف پیدا شره دغه مسلې نه ځکه صدر د مالدار او مالدار قرانه نه و به ور شو ګوره زما خدای ته ګوره چې هغه لاړه واپس رااله نو هغه زمانه کې خورشتیا ډیرو دروځ نه خزر وا کنه وینه وې سنو ساده خزر ته یو خبره یاد وساته د رسول الله شاګرد دی ما اقسم په خدای کې زما په خزه کې دا کارونه وی چرته کنه ما سره به یو ځنه واپاتې شوی هغه دې ما پرې شو دا چې خدای ځان سره نه ساتم چې هغه رسول الله د سنت خلاف کوي د الله د احکامو خلاف کوي او ما سره وا او دغه وخت کې خو به زه دا غنیک بنده خبره کوم نو اقول كما قال العبد الصالح كنا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين كما ذاك خذان سر او ساتل زب گمراه ما هدايت ولا بنين دا عبد الله مسعود رضي الله تعالى هو دا خبر الدين دا معلوميگي النبي عليه السلام دوسنا منع وكلا يا وكار اگر ندي کڑے داگنا بزان ساتي دا محرم بارك مسئلہ راغلی وا چ گنڈل جامع استل پاگ لازم دي وہ صادری باچی دا سے صادری باچی پہ احرام کی چپے کی گنڈ نہیں بالکل اکه ځړې کنه وی ته ضروري نه چې خامخانه وی دي او د آیات دلیل کې ذکر کړو قرطبی دلته ذکر کړو امام شافعی رحم الله په بارد جواز د قتل کول د محرم کې مشله د دې آیات او د حدیث نه دلیل نیولیو او پای کې اتباع او د قول د عمر رضی الله عنه ایسره اثبات کړو او د آیات دلاندې داخل کړو قرطبی ذکر کړی دي نصائی کې د عبد الله بن عمر او د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت راځي ابن کثیر نقل کړل دي دارنګ ما تا کوم په مقابله د مان حاکم کې راولې ده نو دلیل چې تمام اوامر د نبی له سلام مراد دي دا ټول دلیلونه دلالت کوي چې سوق ما اتا کوم په مالفه پوری خاص کوي او د رسول الله سلام د اتباع او د حدیث د اتباع نه انکار کوي د کوم منکرین حدیث دا گمراه خلق دي او د دې د دلیل باطل لې چې دی وی چې ایتا صرف په مالونو محسوساتو کې استعمالېږي دا غي وجه دادا چې استعمال د ایتا په غیر د مالونو کې هم شوي دي لکه سوره اعراف آیت نمبر 132 203 سوره انبیاء 3 نمبر سوره غافر 50 سوره نام 4 نور ډیر آیاتونه دی قران کریم کې او دی آیات کې رد دی په بدعتانو باندې چې غي د بدعات او جواز د پاروي په سنت د نبی علیہ السلام امر دی او نه هدا او بدعات په خو نه نهشته او نه پکې امر شته د دې وجه نه چې توه سر جمع دا دواګانې کې ناغي ول نبی علیہ السلام ته منع کړی دا وای نبی علیہ السلام ته منع کړی دا کنه او دنو ویلی چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه هو رد له مطلب سیره خبره وای نبی علیہ السلام کړی دي ته دا چې وایا نشا غوی نی دي کړی وای دا نه کول سنت شو ترک هو سنت او فعل هو سنت هغه او کار پری خدر دا پری خودل دغه ته سنت دي سره دنه جاګر ما ستنه په دعا ډیر مې سره دنه چې صحابه ډیر مې نو چې غی پری خودو نی د کړی په ټول زندګی کې په تاول کې چې بدست کړ دی وای اته چې نیت په خپل باندې وای چینه مکړه دلته اخلاص سره ورکه د سنت سره ورکه د فرض نیت خو فرض دی دا د عمل له خداره ته وایا چې محمد رسول الله په ټول ژوندګي کې چې د پخله ویلې او کاغه ویلې خو په عربی کې به وي صحابه ویلې تابعین ویلې د سلور وړ امامانو کې ایمان ویلې چې پخله باندې وایي چې کله نشته خو بدعت څنګه بدعت مرسته وي چې نبی له سلام ټول عمر کې نه دی ویلې په ټول کې ردی دی ضرورت نشته تاسو لګی آئے به مطلب خبره ولې کې نبی له سلام نه خدا نه کړل چې مرسته الله له صرف الله اکبر ویلې باقی ته چې جمعه تر هغه لږه ستانې ته کنه ته چې کورن را روانې دي په سمې تر اتي چې غلاب کوم تاکه بکوم له کې دا و چې فرض مونږ نه دم کنه تا چې اوس کو په کوم یت کو چې دا غلط کې نه تیارې کور اوس کو په دې نه ته کو چې موږ دا ستانې ته د لای را در اخا نیت چې هغه الله ته پته یا خلکو ته مخایا چې چې زما پړ کې داري چې اوس بده ډوړې فرم یو سره چې ډوړې د کې نه کنه له کې دا را دې چې رده ډوړې فرم ځکه کله مثال کې شیخ الاسلام نکلی دي یو سره چې د پخره دا و سره وي نیت نکړې دا کلاسه او ګورو ګوډې د جوارو دغه غنمو ایون مړې بل ساګ نه لمه بل مړې د پېټې نه خاص ویل الله پته شوکوي ولې چې پرکار چې زموږ دایره در الله ته معلومه ده ایو عالم تیر شوی دی ناګر چا وته یې را علم کې ډېر تکړه علامه زهبی لیکلی نه البدایه ابن کثیر راوړي دی نو یلا څنګه ناګو ته زموږ پلار ور ماډې را سپتی کوله وکړه کله بل اسو شو چې ما ته غوسه شو کنه نو ډنډې ته پیدا سي لاس کو لوړتا او یو نیت میکړې د الله د رضا د پاره چې دې سلور ډنډې و تاسو ګره ما دې کړی او یو به کوله راړه کنه ځکه صرف دې د پاره وې مله چې زماره د اصلاح اراده راغور ظلم پنه کوم الله اولاد څوک ظلم نه کوي زما صرف دایره اراده چې دې وې نیګو آینده لپاره دا کار نه کوي دا سبق یاد دي مینا مې نیت کړلې دا با څوک هغه داسې وې زما بلار ودا دا سو پخله نه وي ډېر پلاران د خپل بچي وي پخله دا ویل چې نن کړې لړل د خلاص او زه دې لپاره په دې گزار کوم چې مقصد زما اسلام او دشمن مینه لري غواره دا لکه پرتر خبره چې لکه پرتر الله په باندې عالم نه دایره خبره چې وسړې بچی لا یا یو تربيت کې شاګرد دې په هغه چې گزار کوي کنه دې خپل لړې کوږي چې را پخې گزارو خو دې دې وژن ورکې چې تربيت ولا ورکی ښه هغه لګو یری کې نه سبق یاد کی کنه دا چې ډېر مسلېوي چې هغه نن موږ جوړ کړی دی او حالانکه نبی له صلوات و سلام زمانه کې نه وي دا رجمه دواګان چې موږ دې غمونو کې کوو دا نبی له سلام سره سو خول شي تعزیت خو د لاتي ور کولو دا رجمه دواګان ته نه وي مولا پکې نه اسې بیا د رجمه دوا کې امي پکې نه اسې ولا صرف د سنتو نه پس پجمه دوا یا د فرضو نه پس پجمه دوا به دتی دا پکې نه دي دا د نبی له سلام نو خایا کنه چې دا په زمانه کې رجمه دواګان شي کتاب څه کوي او که فرض کدا دوره ښه عملي دا ولې نبی له سلام نه دا ولې صحابهونه دا ولې سنور وړي نامانو کې یو امام دا خبره نه کوله چې تاسو بغیر جمع دواګانې وکړي او په دې کې خامخا پېش پېش شامی وي تاسو سره سنټر کتاب دی هغه لیکلي دي چې کله د مړي د دفن نه فارغ شې نو واپس کرا خپل کار کې مشغوله شې هغه عمل نه کوي شامی خور وخت تاسو تر اخیری ولي حدیثه کې تاسو غنه منه ټیک د نفس جایز دی وې انکار ته موږ نه کوو خدا کوم سيزونه چې وسره یو دی شوې دي چې جمع دواګانې او بیا په کې چایان تقسیم اور په لاسونو کې خودلو کې نه اصل پاسې دلو خامخا په یو خاص ترتیب باندې دا ټول بدعات وګرا ده چې راله په کار کې روان کړل دا هغه جایز نه صافه کړو نو خو خبره دار چې کوي نه بیا په دې ډول کې چې بیا دا سيزونه په کې موجود دي او قهاو تر دې پوری لیکلو چې اسی اجازه پونته کړي چې وسره نه کوي و نبی له سلام چې نه دکړي په صادري وسره نه لانه وي ولې نبی له سلام چې منع کړی دا هغه سویل چې تاسو د جمع دواګانې مکوه پیاغه کړی دا تاسو خو به وسړی وي چې پام کې اتزل الله اکبر وایم نو بل بوځي چې دا دي څوک لا تزل دی الله اکبر یو سرور زل دی هغه وتی پیر نبی علیہ السلام ته مانا کړی هغه په یو رکعت کې درو کو غانې وکي او سرور سجدي وکي نا بل بوځي چې دې بوځي ولې نبی علیہ السلام ته مانا کړی مانا خو نه دا کړی خو کړی نه دی کنه نو چې کړی نه نو په تاول کې نه پېدې اصلا دا خبره په دې ارسو کویږي خو دې سریا کړی نبی علیہ السلام نه دی او چې توه هغه کړی دی په ال راس او العين یو حدیث صحیح مونږ ته وخیا دې دې کې بچ غوو چې دروسه پورې دا خبره کوله مونږ ته پته نه و اوس حدیث مونږ ته راغې مخې ته نبی له سلام کړی دی کوي ثواب دی پکې مونږ به خپل شروع کو چې کوم رانه قضا شي ان شاء الله هغه دغه مافاده به مو ولي ثواب دی پکې کړه چې نبی له سلام نه نقل شو دې نشي نه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله الله اذا الله نو يريږي ګوري ان الله شديد العقاب بشك الله تقاضاب ورکوونکی دی بیا ته ګوري تاب بحر الله پاکی بیانی دا الله ما فی السماوات و ما فی الارض اگر جب آسمانونو کی دی اگر جب اسمک کی دی هو العزیز الحکیم او اگر زور اور حکمتونو والا دی هو اللذی اللہ غزات دے اخرج اللذین کبرو چراویست الكافر من اہل الكتابی دی کتابیان من دیارهم دی کورن داغینا دی اول الحشر پاول جمع کی دو دلق کر کے یا پاول زل راغندور سرا ما سننتو من یخرجو تاسو گمان نو چی دی بوزی و زنو انہم مانعتهم حسونهم من اللہ او ګمان کوي چې یقینا بچکون کې دی لا قلاګان دی د الله نه فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا راغ دی د الله د داسې زینا د داسې اړه نه چې دی ګمان نکاو وقذف فی قلوبهم الرعب وای چې د دې په زړه کې رعب یو خربون بیوتهم روان اول کورن خپل به دیهم پلاسونو کولو وای د المؤمنین پلاسونو د ایمان والو فاتبروا یا اولی الابصار عبرت والے وو د پوهی خواندانو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء اكشرين ويلكل الله بدي بان شلل ملكنا لعذبهم في الدنيا نخامخ عذاب به ورکلو دی لب دنیا کے ولهم بالاخره عذاب النار او دی پار اخرت کے عذاب لور دے ذلك بانهم شاق الله ورسوله دا په سبب دی چې یقینا دی خلاف کړی دا الله او رسول دا او مو شاق الله سوچ چې خلاف دی دا الله ان الله شدید العقاب بهشکا الله سخت عذاب ورکونګره ما قطعتم من لينتين اغه چې پریمو کړی سوونی د کجرو یا تاسوونی د کجرو او ترکتموها قائمتن علی اصولها یا پریمو خو دې ولاړې په ویخونو خلو په باذن الله نو دا د الله په حکم دی ولی یخزی الفاسقین او دې د پاره چې و شرمای کا پورا فاسقان وما افا الله علی رسوله منهم او اغه دولتونه چې واپس کړی دی الله په خپل رسول باندې لدینا وما اوجفتم عليه من خيل ننجز غلولي تاسو پاغي باندې اسونا ولا ركاب او نوخان ولكن الله يسلط رسله على من يشاء لكن الله مسلط کوي پیغمبر خپل پچا چوغاړي لكن الله زور اور کوي پیغمبر خپل پچا چوغاړي رسول جمعا پیغمبران خپل بچا چې وغواړي والله والا کل شین قدیر الله دې پاره سیز باندې وسمن قدرت والا نا افا الله علی رسوله اگر چې رو ګرځاو الله رسول خپل تا من اهل القرى د معلومو د کلیوالونه فلله نو اختیار داغه د الله دې وللرسول او د پیغمبر دې ولذل قربا او د پاره د رشتہ دار او د پیغمبر ولیتام او د ایمانانو دې مانا مصارف ادا دي اول مساکین او د غریبانو او خپل سبیل او د مسافرو کلا یکون دولتم بین لغنیا ایمن کو دې د پاره چنشی اوریدونکې د مال پمین د مالدارو کې تاسو نه او ما آتاکم الرسول فخذو او هغه چې درکې تاسو د پیغمبر نو قبول کې دا وینای کاملی کپری خودلیو که نهی وما نحاکم انهو پنتهو آغا چی بن کی تاسو داغین انو بن شده واتقو اللہ و یرکوی دا اللہ نا همیشا ان اللہ شدید لقا پشکا اللہ سخ عذاب ورکو انگره